Dersimizin ilk hadisi şerifi öyle bir hadisi şerif ki muhterem kardeşlerim, dinledikten sonra oturup elimizi yüzümüze kapayıp ağlayıp ağlayıp camiyi terk etmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı Ümmül Velid'in rivayet ettiğine göre radıyallahu anhuma şöyle buyurmuş: Ya eyyühennâs, ey insanlar, emâ testahyûn, utanmaz mısınız? Utanmıyor musunuz? Arlanmıyor musunuz? Haya duymuyor musunuz? Galiba onun üzerine demişler ki: Ve mazâ ya Resulallah, niye bu böyle hitabınız ya Resulallah diye sormuşlar ki, şerh de öyle diyor. Bir başka rivayette de emâ testahyûne minallâhi teâlâ, Allah-u Teala'dan utanmaz mısınız diye o rivayette varmış. Kalu ve mazâke ya Resulallah, bu neden ya Resulallah diye sormuşlar. Neyin nesi bu hitabın aslı esası, sebebi nedir diye anlamak istemişler tabi. Yürekleri ağızlarına gelmişti muhakkak o hitabı duyunca, beyinlerinden vurulmuşa dönmüşlerdir de sebebini anlamak istemişlerdir. Onun için sormuşlardır muhakkak. Efendimiz devamen buyuruyor ki: Tecmaune ma la tekulun, yiyemeyeceğiniz kadarını topluyorsunuz, biriktiriyorsunuz, topluyorsunuz ihtiyacınızdan fazla. Boyuna topla. Rabbena hep bana, Rabbena hep bana. Efendim haftanın kaç günü efendim para kazanacağım, efendim bilmem yiyecek bulacağım filan diye hepimizin hali yani. Bize hitap bu. Ya eyyühennâs dediğine göre biz de insansak bize de hitap. Hepimize hitap. Demek ki yiyecek kadar toplamakta neyse ne bir mazeret var da yemeyeceğinizi niye topluyorsunuz? Ne bu böyle depo etmek boyuna? Tecmaune ma la te'külün ve tebnune ma la ta'murun, içinde ömür sürmeyeceğiniz, oturmayacağınız binaları yapıyorsunuz. Boyuna yapıyorsunuz. Boyuna binalar, köşkler, şunlar bunlar. Sanki içinde ebedi kalacak mısınız? Girebilecek misiniz? Duyuyoruz ki adam öyle bir köşk yaptırmış, öyle bir köşk yaptırmış, unuttum. Seneler önce söylemişlerdi. Ankara'daydım o zaman. O zaman ismi de hatırımdaydı, şu anda hatırımda yok. Öyle güzel bir köşkmüş ki dillere desen olmuş. Hah, bitti, az kaldı, tamam. Bahçesi güzel, havuzu güzel, bilmem, balkonu şahane. Bitmiş, adam ölmüş. Bitmiş, adam ölmüş. Yani Allah nasip etmemiş. İçine girmeyi nasip etmemiş. İsmini unuttum yani. Hikaye değil, kitapta okunmuş, rivayet değil. Bunu böyle söylediler. Yani olmuş diyelim ki 10 sene içinde olmuş bir hadise bu. Ekseriye böyle olabiliyor. Velev bina ettiğinin içine insan girmiş bile olsa ebedi mi kalacak? Hadisi yarım bırakıp da hatıra gelen şeyleri söylemek icap ediyor. Eski hükümdarlardan bir tanesi bir dervişe gel demiş, sana bir şey göstereceğim. Koluna girmiş. Almış beraberinde götürmüş, yaptırdığı sarayı göstermiş. Odalarını gezdirmiş, bahçelerini gezdirmiş, havuzlarını gezdirmiş, balkonlarını, efendim şahane manzarasını vesairesini. Nasıl buldun bakalım diye sormuş. Karşısındaki adam fukara ama derviş, Allah'tan korkan insan. Celle Celaluhu, Allah'tan korkan insan, efendim hakkı söylemekle vazifeli insan, arif insan, kamil insan. Demiş ki, yazık etmişsin kendine. Bunu burada yapacağına ahirette bir köşk yapsaydın ya. Yani hepimize hitap bu. Ben onun için hiç çekinmeden söylüyorum. Hiç birbirimizden farkımız yok yani. Allah bizi affetsin. Allah bizi lütfuyla ıslah eylesin. Keremiyle bizi doğru yola hidayet eylesin. Bunu burada yapacağını ahirette yapsaydın ya. Sen bunun şimdi hepsinin hesabını soracaklar sana. Cevabını nasıl vereceksin? sana iki gözlü ev yetmez miydi demiş. Neler demişse artık uzun boylu nasihat etmiş ona. Yani ağzının tadını kaçırtırmış. O istiyor ki aman pek güzel olmuş, manzarası şahane, güle güle oturun, Allah ömürler versin efendim, sağ olun, var olun, işte inşallah eviniz saadethane olsun, devlethane olsun, köşkünüz efendim payidar olsun, Allah size uzun ömürler versin. Umiyette biz böyle deriz, öyle diyoruz. Yani gittiğimiz yerde maşallah güzelmiş diyoruz. Güle güle oturun diyoruz hep. Ama Efendimiz bak ne demiş? Hem de o zaman öyle bir şey ki, öyle bir devir ki, Abdullah İbni Ömer, yine bu Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma, çitinin duvarını çamurla sıvıyormuş. İçerisi görünmesin diye Allahu Alem. İçerisi görünmesin diye. Peygamber Efendimiz oradan geçerken selam vermiş. Ne yapıyorsun ya Abdullah? İşte bir çit var, onun içi görünmesin diye böyle çamurla sıvıyorum. Demiş ki el emru eyseru min zarike. Yani memnun kalmamış Efendimiz. Onun yaptığı işten memnun kalmamış. Bunu yapacağına efendim ilimle meşgul olsan, efendim dini yaymakla meşgul olsan, efendim bir gün gelir efendim kıyamet kopuverir, başına geliverir, ölüverirsin efendim, ne diye bununla uğraşıyorsun gibi onu bile çok görmüş. Birisi şöyle mescit, tabii ne kadar? Kumluk. Hurma direklerini dikmişler, üstüne hurma dallarını çatmışlar, gölgelik olsun diye, sıcak böyle güneş vurmasın diye. Şimdiki mescit gibi de değil, öyle bir yer. Gölgelik, kumluk bir yer. Otururken şöyle bir bakmış, o mescidin ötesinde bir yüksek bina görmüş. Bu bina kimin? Demişler ki filancanın. O şahıs biraz sonra gelmiş, selam vermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz selamını almamış. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha evrudduha. Yani selam verilince cevap vermek lazım. Ama Efendimiz onu öğretmek için ve kendisi peygamber olduğundan ve Allah'ın efendim ilhamıyla, vahyiyle hareket etmiş olduğundan selam vermemiş. Selamını almamış. Selam vermek değil. O esselamu aleyke ya Resulallah diyor. Efendimiz hiç selam vermiyor. O şahıs da birden bir toparlanmış. Edepli insanlar, saygılı insanlar, zarif insanlar. Gitmiş etraftan soruşturmuş, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine selam verdim, mübarek selamımı almadı. Acaba benim kabahatim nedir, sizin bir bilginiz var mı diye sormuş. Demişler ki bir kusurunu bilmiyoruz biz ama sen gelmezden önce Efendimiz senin binanı gördü, şöyle başını kaldırınca mescidin dışında biraz yüksekçe bir bina olarak senin binanı görünce, bu bina kime aittir diye sordu. Biz de senin binan olduğunu söyledik. O kadar bir şey biliyoruz. Belki bununla ilgilidir. Adam mescitten çıkmış mübarek, gitmiş derhal yaptığı efendim ikinci katı sökmüş, binasını indirmiş, ondan sonra yıkmış yani. Ondan sonra gelmiş Resulullah Efendimiz'e selam vermiş, Efendimiz'e selamını almış. Yani nerede bizim şimdiki gökdelenler, saraylar, villalar, yalılar, efendim, odalar, salonlar, salomenjeler, efendim, nerede o mübareklerin başlarını sokacakları yerler? Oda bile yok, taksimatı bile yok içinde, su bile yok, efendim, hiçbir konfor yok, ona bile razı gelmemiş Efendimiz. Biz şimdi bir yazlık bir kışlık İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar, Yalova'dan Erdek'e kadar, daha bilmediğimiz öbür taraflara kadar, Çanakkale'den Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya, Kemer'e, Alanya'ya, Mersin'e, Erdemli'ye, İskenderun'a kadar bütün sahilleri milyarları gömmüşüz. Milyarları sahillere gömmüşüz, gömmüşüz, gömmüşüz, binalar yapmışız. Bir ay tatil yapmak için konforlu konforlu siteler yapmışız, lüks lüks binalar yapmışız. Bana inanmazsanız bir otobüse binin, Tekirdağ'a giderken deniz tarafında oturacaksınız yalnız. Otobüsün sol tarafında oturacaksınız. Şöyle başınızı denize doğru çevirip bakarak öyle gidin. Görün bakalım efendim o kasabaları, o şeyleri, efendim sahil sitelerini, hallerini görün. Yazın geçemezsiniz. Arabalar böyle sıkışır. Efendim plajlılar, plajcılar, eğlenceciler efendim oralarda dolaşırlar. Caddelerden araba geçecek hal kalmaz. Siz geçemez duruma gelirsiniz. Oraya kızıyla karısıyla gidenler kızını karısını kaybedip öyle geliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bizim oğlan fırttırdı. Bizim oğlan aklını oynattı. Bizim kız sapıttı. Sapıtır tabii. Sapıtır tabii. Hem de milyonları veriyorlar. Milyon değil, milyar. Orada bir daire deniz kenarında, efendim denize sahili olan, altın gibi kumu olan, pırıl pırıl denizi olan bir sahil. Ne kadar? Kim bilir kaç milyon? 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon. Şu kadar bin daire. Bir çarp, bir böl, bir topla, bir çıkart. Ne çıkacak? Türkiye'nin sanayileşmesi çıkar. Türkiye'nin büyük devlet olması çıkar. Her şey çıkar. Bu millette para var. Her şey var bu millette. Fakir millet. Yalan. Vallahi de billahi de yalan. Her şey var. Ama şerre sarf etmekte var. Şerre sarf etmek olduğu zaman var. İşte bak ne güzel söylemiş Efendimiz. Dost acı söyler, düşman güldürür. Ey insanlar! Allah, Allah Teala Hazretlerinden utanmaz mısınız? Yemeyeceğiniz kadarını topluyorsunuz, oturamayacağınız kadarını bina ediyorsunuz. Ve te'melûne mâ lâ tüdrikûn, ulaşamayacağınız şeyleri ümit ediyorsunuz. Umut bağlıyorsunuz ona, tuğli emel sahibisiniz. Nerede onlara ulaşmak? Onları efendim hevesliyorsunuz, ümit ediyorsunuz. Sonra elâ testahyûne min zâlike, bunlardan utanmıyor musunuz diyor. Demek ki Müslüman olanın böyle hareket etmemesi lazım. Sert bir ifade. Bu ifade çok büyük bir azar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hepimize azar. İnsanın başını sokacak bir evi olması uygundur. İnsanın kimseye muhtaç olmayacak bir geliri olması, bir malı olması uygundur. Allah-u Teala Hazretleri bizden malımızın hepsini istemiyor aziz kardeşlerim. Malımızın hepsini istemiyor. Zekatın nispeti nakitte 1/40'dır. 40 efendim bin lira, 40 milyonun varsa 1 milyonunu vereceksin. 39 milyonun gene sana kalacak. Allah rızası için vereceksin. Sonra verdiğinin de 10 misli ecri var, sevabı var ve ayrıca verdiğini de Allah daha fazlasıyla sana geri vereceğini de bildiriyor. Vallahi verilen sadakadan mal azalmaz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor. Sonra efendim malının efendim bereketleneceğini, ahirette de sevap veriyor. Bu işin daha karlı olduğu muhakkak. Şimdi bunu bu kadar garantilediği halde insanlar malının zekatını bile vermiyor. Malının zekatını vermeyen insan pintidir, cimridir, nekestir, efendim bahildir, pahaldır, efendim o adamda hayır gelmez. Halbuki zekat muhterem kardeşlerim hayırın alt çizgisidir, asgari çizgisidir, farz olanıdır, fazilet olanı değildir. Fazilet olanı zekat olsaydı Ebu Bekir Sıddık Efendimiz efendim nesi varsa Peygamber Efendimiz'e verip de emrine tahsis eleyip de namahrem yerlerini korumak için hasıra sarılmazdı. Demek ki Allah yolunda çoğunu vermek de var. Ama onun için sıddık olmak lazım. Sıddık olmayanlar o zaman ne olur? Depocu olur. Depo memuru olur. Depo et bakalım, depo et bakalım, biriktir bakalım, biriktir bakalım, biriktir bakalım. Diyor ki Peygamber Efendimiz, siz malınızı varisinizin malını kendi malınızdan daha çok seviyorsunuz. Var mı kendi malını varisinden daha çok seven? Diyorlar ki anlayamadık demek istiyorlar yani. Bu nasıl şey? Herkes kendi malını daha çok sever. Hayır. Senin tasadduk edip hayır yaptığın mal ahirette senin hesabına yazıldığı için o senindir. Cimrilik yapıp da tutup da efendim mirasçılara kalan mal da mirasçının malıdır. Siz mirasçıların mallarını bekliyorsunuz. Başında nöbetçi. Mirasçılar size teşekkürname yazması lazım. Teşekkür de etmezler, rahmet de okumazlar. İyi bizim malları iyi beklemişsin. Efendim bak ne kadar şey bize bıraktın. Oh ben de bedavadan bunları efendim istediğim gibi harcarım diyecek demesi lazım. Onu da demiyorlar tabi. Bu hadisi bir kere daha böyle okuyayım. Ey insanlar! Utanmaz mısınız? Yiyemeyeceğiniz kadarını topluyorsunuz. Ömür süremeyeceğiniz kadarını bina ediyorsunuz. Elde edemeyeceğiniz şeylere ümit bağlıyorsunuz. Bundan utanmaz mısınız? Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyeceğiz? Duyduk ya Resulallah, işittik ya Resulallah, utandık ya Resulallah, affet ya Resulallah. Bundan sonra malımız, canımız senin yolunda ya Resulallah, din uğrunda feda olsun. Şimdi mecmua çıkartıyoruz. Kalın bir cilt verdik. Fıkıh kitabı okusunlar da kardeşlerimiz fıkıh bilgisine sahip olsunlar diye. Bir fıkıh kitabı verdik. 3 cilt tefsir kitabı verdik. Efendim kocaman bir efendim 2 cilt kadınların efendim şeyine yarayacak. Dini bilgilerini takviyeye yarayacak eserler verdik. Abone olsunlar diye. Yani abone parasını veren şahıs o kitabı dışarıdan alacak olsa o kitabın parasını ancak vermiş almış olur. O kadar şey yaptık. Faydalı bir şey. Hayırlı bir şey. Bu sefer vermedik. Efendim hiç kimse yanaşmıyor. Ama materyalist insanlarmış ha. Öteki hadis-i şerifine geçiyorum. Efendimizin buyuruyor ki ya eyyühen nas ittehizu takvallahi ticareten ye'tikumur rizku bila bida'a ve la ticare sümme kara'a ve men yettekillâhe yec'allehu mahracan ve yerzuku min haysu la yahtesib. Muaz radıyallahu anh'ten bir ikinci hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu ki bu hadis-i şerifinde, ey insanlar, ittehizu takvallahi ticareten ve bidaaten ve ticareten, ey insanlar, Allah korkusunu, Allah'tan takva duygusu duymayı, takva hissine sahip olmayı kendinize efendim ticaret konusu edinin. Takvaya sahip olun. Yani ticaret yapmak istiyorsanız ticaret konusu bu işte. Takva ehli olun. Ehli takva olun. Müttaki kul olun. Ye'tiküm er-rizku bila bida'etin ve la ticaretin. Takva ehli olursanız, Allah'tan korkan insan olursanız efendim, haya eden, utanan, sayan, seven, çekinen, sakınan, efendim, titiz, has, halis Müslüman olursanız, yetikimur rızku bila bidaetin ve la ticaretin. Mal, meta, sermaye olmadan, ticaret yapmadan rızık size gelir. Rızık size malsız, ticaretsiz, sermayesiz, parasız, pulsuz gelir akar. Sümme kara'a, buna delil olarak da bir ayet-i kerime okumuş Efendimiz. Buyurmuş ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yettekillâhe yecallahu mahrecen ve yerzuku min haysu la yahtesib. Bu ayet-i kerimenin manası şu: kim Allah'tan korkarsa, takva ehli olursa, titiz has Müslümanı olursa, çekine sakına, düşüne taşına Müslümanlığını yaparsa, Allah ona bir çıkış ihsan eder, sıkıntısından kurtulacak bir çıkış noktası efendim yaratır ve onu hiç hesap etmediği, ummadığı yerden rızıklandırır. Ayet-i kerime bu. İnsan takva ehli olursa ne olurmuş? Sıkıntısından Allah onu çıkartacak yolu göstermiş. Bak buradan kurtulursun, yürü çık. Haydi, sıyrılıp çıktı sıkıntıdan. Başka? Hesaba gelmeyen, hesap etmediği, ummadığı tarzda, ummadığı yerden, ummadığı miktarda rızık gelir kendisine. Neden? Takva ehli olduğundan. Hatta öyle ki gelir ki, eski evliyaullah'ın şeylerde okuyoruz, efendim çöle çıkarlarmış, bir birisi dua edermiş, bir birisi dua edermiş, bir ona rızık gelirmiş, bir ona rızık gelirmiş. Gelir. Amenna ve saddakna. Allah her şeye kadir. Musa aleyhisselamın ordusu, şeyi, ashabı Firavun'dan kaçıp denizi geçtikten sonra bir çöle çıktılar ki Sina çölüne, uçsuz bucaksız kum tepeleri, çatır çatır güneş, efendim su yok, çeşme yok, gıda yok, ağaç yok, ot yok, bir şey yok. Yani öyle bir yere çıktılar, oradan öbür tarafa ordular geçemiyor. Hazırlıklı ordular geçemiyor. Yani böyle arkalarında efendim rızıklar, içecekler, bilmem neler olan orduların bile oradan geçmesi bir dert oluyor. Oradan Allah nasıl geçirdi? Ve zallelna aleykümül gamame. Üzerlerinize biz sizin ey Beni İsrail bulutları gönderip sizi gölgelendirmedik mi? Gölgelendirdi. Allah bulutları gölgelendirdi. Yani güneşin acı harareti başlarına geçmesin diye bulut yarattı gökyüzünde. Her zaman oluyor ya, yani bulut her zaman her yerde, biz de biliyoruz. Oralarda her zaman olan bir şey değil ama o Beni İsrail, o Musa aleyhisselamın arkasından giderken bu mübarek Müslümanlar, mazlum Müslümanlar, imanlılar zarar görmesin diye Allah güneşin önüne bulutları perde yaptı, onları gölgeledi. Ve enzelna aleykümül menne ve selva. Onlara bıldırcın sürüleri sevk eyledi. Bıldırcınlar orada sapır sapır sapır sapır döküldüler. Bunlar da yediler. Olur mu? Olup duruyor. Bugün bile olup duruyor. Sinop'ta gidiyorlar. Efendim şeyleri geriyorlar. Ağları geriyorlar. Arkasına floresan bilmem lüks lambalarını pompalayıp yakıyorlar ışıklar. Efendim Karadeniz'den gelen bıldırcınlar ışıkları görünce nefes nefese, kanat kanada, çırpa çırpa, çırpına çırpına geliyorlar. Efendim ağlara takılıyorlar, sapır sapır dökülüyorlar. Aşağıdakiler de efendim zeytin toplar gibi, elma armut toplar gibi bıldırcınları toplayıp toplayıp toplayıp toplayıp, yani bugün bile oluyor. Yani niye olmasın? Olmayacak şey değil, gayet makul. Ama Allah bak nasıl sevdiği kulları, imanlı kulları nasıl koruyor? Güneşten bulutla koruyor. Aç kalmasınlar diye bıldırcın eti gönderiyor. Ondan sonra kudret helvası. O kudret helvasını da merak ediyorum ben. Mantar gibi bir şeymiş. Efendim mantar gibi bir şeymiş. Ama kendim yemedim. Yani Mısır'a bir gitmedi. Şu kudret helvası nasıl bir şey oluyor diye. Onu da merak ediyorum. Yemek istiyorum yani. Kudret helvası yedirmiş Allah. Bıldırcın eti yemişler, kudret helvası yemişler. Efendim gıdalarını sağlamışlar, geçmişler orayı. Allah yardım edince yardım eder. Ama insanlar da nankör olunca neler yapıyorlar? Ne demişler Musa Aleyhisselam'a? Demişler ki "Len nasbura ala ta'amin vahidin." Tek bir gıdaya tahammülümüz kalmadı. Biz bakla isteriz, mercimek isteriz, soğan isteriz, sarımsak isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz demeye başlamışlar. Ya olağanüstü bir durum var, dişini sıksana mübarek. Yani düşmandan kurtulmuşsun, bir başka diyara gidiyorsun. Ehbetu Mısır'an fe inne leküm ma seeltüm. Allah-u Teala öyle buyuruyor o zaman. Madem öyle, gidin o zaman bir kasabaya, şehre inin, orada istediğiniz her şey var. Gidemezler ki. Can korkusu var, şey var. Ama orada bıldırcın etinden bıkmışlar beyzadeler. Yani insanoğlunun tabiatını sergileyen şeyler bunlar muhterem kardeşlerim. Biz de onlardan bir parçayız. Biz de insanız. Bizim de nefsimiz var. Bizim de şeytan var. Bizim de aklımız böyle yamuk çalışır, eğri büğrü çalışır. Biz onları Allah bize niye anlatmış Kur'an-ı Kerim'inde? O hatalara düşmeyelim diye anlatmış. biz o edepsizlikleri yapmayalım, biz güzel kulluk yapalım, biz Allah'ın has kulu olalım, efendim rızasına uygun hareket edelim diye böyle ayet-i kerimeler onları bize hikaye ediyorlar, ibret alalım diye. Demek ki insan takva ehli olunca ne olurmuş? Dükkan açmasına, sermaye toplamasına, alışveriş yapmasına, ticaret yapmasına lüzum kalmadan Allah ummadığı şekilde, ummadığı yerden, ummadığı miktarda ona buyur al kulum, al benim takva ehli kulum, al benim benden korkan, sakınan, çekinen, edepli, terbiyeli, efendim hassas kulum diye ikram ediyor Allah. Nitekim etmiş. Kimsenin inkar edemeyeceği misaller veriyorum. Nitekim ihsan etmiş. Musa Aleyhisselam'a ihsan etmiş. Peygamber Efendimiz'in ashabına ikram etmiş. Evliyaullah'a ikram etmiş. Sen de takva olursan sana da ikram eder. Vaadi var. Açık. Vaadi açık. Peygamber Efendimiz de daha da açıklamış. Ne diyor? Ey insanlar, takvayı kendinize ticaret edinin. Takva ehli olun, Allah size rızık versin. Takva ehli olursanız rızkınız size sermayesiz, ticaretsiz gelir diyor. Biz de takvayı bırakmışız, hırsı sermaye etmişiz. Takvayı bırakmışız, bu dünyayı sermaye edinmişiz. Takvayı bırakmışız, tuğlu emeli sermaye edinmişiz. Takvayı bırakmışız, efendim, tevekkülsüzlüğü, İtimatsızlığı kendimize sermaye edinmişiz. Yani Allah hangi kötü huyu yasaklamışsa onu yapmışız. Hangi iyi huyu bize emretmişse onu bırakmışız. Neden? Cahillikten. Bilmiyor. Şimdi benim kardeşlerim bu hadisi duyduktan sonra, bu ayeti duyduktan sonra elbet başka türlü hareket ederler. Öteki ayeti, hadisi duyduktan sonra elbet başka türlü hareket ederler. Bilmediği için, cahillikten. Ama cahillik İslam'da mazeret olmuyor. Bilmiyordum, kusura bakma. Mazeret olmuyor. Allah cahili iki türlü, iki misli azaplandıracak. Bir, cahillik dolayısıyla yaptığı kabahatten dolayı, ikincisi niye cahil kaldın diye. Onun için cahil kalmamızın mazereti yoktur. Bunu bilelim. Cahillikten kurtulmaya çalışalım. İlim öğrenelim. İlim öğrenelim. Hocamız pazar günleri bu mübarek yerde kendisi hadisleri okurdu. Pazar günü başka yere gezmeye, tozmaya, pikniğe gitmeyi istemezdi. Gitmeyin derdi. Söylerdi. Neden? İlim öğreniniz. Bu kitabı baştan sona bir okudu mu bir insan bayağı böyle bir arif, kamil Müslüman olur diye söylerdi. Şimdi biz bu şeyin 500 sayfasına okumuşuz, gelmişiz. Ben biraz hızlı gidiyorum. Onlar biraz yavaş gidiyorum. Onlar biraz daha hızlı giderlerdi. Ama yavaş gidince, anlatınca da güzel oluyor diye böyle yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi 500. sayfa gelecek, bitecek bu. Başa geçeceğiz. Gene okuyacağız, gene okuyacağız. İnşallah bu hadisleri bildiğimiz için artık başkalarına diyeceğiz ki, yok öyle yapma kardeşim, hadis-i şerifte böyle buyuruluyor, bunu yapmak doğru olmuyormuş, ben de eskiden bilmiyordum ama işin aslı böyleymiş diyeceğiz inşallah. O niyetle öğrenelim, sağlam öğrenelim, başkalarına da nakledelim. Demek ki takvayı öğreneceğiz. Takva nedir? Takva nedir? Bunun için bir kitap neşrettik biz. Takva hakkında Erzurum'daki bir kardeşimiz doktora tezi yapmış. Biz de onu bastık ki takva nedir sorusu zihnine takılan kimse gitsin öğrensin. Madem bu kadar önemliymiş, herkes takvayı öğrensin. Şimdi takvayı ben burada iki kelimeyle anlatsam tamam diyecekler, bitirecekler işi. Diyorum ki o kitabı okuyun, başka kitapları okuyun. İmam Gazali'nin eserlerinde takva bölümünü okuyun. Bu takvaya mutlaka sahip olun. İhya-i Ulum'u okuyun, Kimya-i Saadet'i okuyun, efendim, Abidler Yolu'nu okuyun, daha başka eserleri okuyun. Takva ehli Müslüman olun. Takva, sakına çekine titiz titiz Müslümanlık yapmak demektir. Ayağını basarken sakınmak, efendim, işini yaparken düşünmek, günah olan yerden çekilmek, sevap olan işe koşuşmak demek. Velev menfaatlere ters bile olsa, velev nefislere ağır bile gelse, velev efendim etraftaki insanların yaşayışından farklı bile olsa. Takva ehli olacağız. Hakkı söyleyeceğiz. Bak padişah siz diyebilir miydiniz öyle? Sizi alsaydı Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirmeye götürseydi padişah. Gel bakalım deseydi, zaten koltuklarınız kabarırdı. Padişah benim koltuğuma girdi, beni Dolmabahçe Sarayı'na götürdü filan diye, o ihtişam altında ezilip kalırdık. Hizmetçiler gelirdi, bir şeyler ikram ederdi. Aman efendim, uçardık yani sevincimizden. Bir şey söyleyemezdik. İnsanların heybeti size hakkı söylemeye engel teşkil etmesin diyor Peygamber Efendimiz. Heybetli insan olabilir, padişah olabilir, komutan olabilir, başkan olabilir, reis olabilir, efendim çok sevilen bir insan olabilir, yüksek bir şahsiyet olabilir. Hak bildiği şeyi söyleyeceksin. Allah rahmet eylesin, bizim şeyin bir halini anlattı talebelerimden birisi. Efendim Ruhi Özcan diye bir fıkıh hocası kardeşimiz vardı. Trafik kazasında genç yaşında ahirete göçtü. Mekanı cennet olsun. Bir toplantıya çağrılmış. O toplantıdaki büyük şahsiyet bir şeyler konuşmuş. Etrafında çok kimseler var. Efendim bu Ruhi Hoca kalkmış demiş ki doğru olmadı efendim. Bu söylediğiniz yanlış oldu. Fıkıhta bu böyle değildir. Dinimizin aslı öyle değildir. İşin doğrusu böyledir diye dobra dobra söylemiş. İşte öyle olmak lazım. Hakkı söylemek lazım. Hakkı söylerseniz Allah sever. Celle Celaluhu. Allah sever. Hakkı söylemekten geri durursanız, hakkın söyleneceği yerde susan dilsiz şeytandır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkı söyleyeceksin. Durmayacaksın söyleyeceksin ki herkes hakka yanaşmak zorunda kalsın. Haksıza prim verirseniz, haksıza destek verirseniz, haksızı alkışlarsanız haksızlık yayılır. Çocuğu yaramazlık yaptığı zaman gülerseniz, maşallah bilmem ne filan derseniz çocuk şımarık olur. Kötülük yaptığı zaman yapma öyle çat, eline bir tane vurursanız ondan vazgeçer. Demek ki kötü şeye alkış, kötü şeye efendim güleç yüz olmaz. Kötüde kaş çatılacak, iyiye alkış olacak, doğruya, hakka, hakikate alkış olacak muhterem kardeşlerim. Allah hepimize tekvayı nasip eylesin. Tekvayı öğrenip müttaki kullar olarak yaşayıp Efendimizin tavsiyesine uyan, sevgisini kazanan, Allah'ın rızasına eren kullar olmayı cümlemize nasip eylesin. Üçüncü hadisi şerif. Ya eyyühennas, اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى اَنْزَلَ كِتَابَهُ عَلَى لِسَانِ نَب۪يهِ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا اَحَلَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَب۪يهِ فَهُوَ حَلَالٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَا حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَب۪يهِ فَهُوَ حَرَامٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Enes radıyallahu anh'ten bu üçüncü hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki ey insanlar, ya eyyühennas, ey insanlar, İnallahu Teala, hiç şüphe yok ki Allahu Teala, enzele kitabehu ala lisani nebiyyihi, Kur'an-ı Kerim'i peygamberinin diliyle size gönderdi. O okudu Kur'an-ı Kerim'i, kendisine vahyedilen Kur'an-ı Kerim'i o size okudu. Fe ehalle halalehu ve harrama haramehu. O Kur'an-ı Kerim'in helalini helal kıldı, haramını haram kıldı. Hepsi yerli yerince size tebliğ olundu, belli oldu. فَمَا اَحَلَّ ف۪ي كِتَابِهِ Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde helal diye bildirmiş olduğu bir konu, عَلَى نِسَانِ النَّب۪يهِ Peygamberinin dilinden size ulaştırdığı, öğrettiği o konu, فَهُوَ حَلَالٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar helaldir. Buyurun, afiyet olsun, o helalden istifade edin, yiyin, için efendim. Tamam. وَمَا حَرَّمَ Haram kıldığı فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَب۪يهِ Kitabında, peygamberinin diliyle inen o kitabında size haram olduğunu beyan ettiği şey de فَهُوَ حَرَامٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar o da haramdır. Bak bu hadisi şerif ne diyor? Allah'ın helal kıldığı kıyamete kadar helaldir. Allah'ın haram kıldığı kıyamete kadar haramdır diyor. Yani birisi kalkıp değiştiremez. ne kadar mevki yüksek olursa olsun, ne kadar efendim itibarlı olursa olsun, dinde efendim çıkıp da bu Allah'ın ahkamını kimse değiştiremez. O selahiyet yok. Hristiyanlarda varmış. Duyduğumuza göre Papa İncil'den istediği ayeti kaldırtıyormuş. Eski İncil'leri geçen gün okudum, bir yerde gördüm. Efendim bir eski İncil, John Gutenberg'in bastığı bir eski İncil bilmem kaç milyon dolara satılmış. Ah o İncil bizim elimizde olsa da şimdiki İncil'le bir mukayese etsek bakalım kaç tane ayeti atlamışlar. Papa onu kaldırın, bunu şey yapın diyormuş. Zaman boyunda ayetlerde şeylerde fark oluyormuş. Bazı ayetlerin saklandığını bazı papazlar efendim yazdıkları kitaplarda belirtiyorlar. Bizim peygamberimize ait müjdeleri ihtiva eden şeyleri değiştirdiklerini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bildiriliyor. Ama Allah'ın helali helaldir kıyamete kadar, haramı haramdır kıyamete kadar, hiç kimse bunu değiştirmeye selahiyetli ve güçlü değildir. Onun için Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'de bir fıkıh kaidesi olarak, umumi kaide olarak ne yazmışlar? Mevridi nasta, içtihada mesal yoktur. Hakkında ayet inmiş olan, kat'i, sarih hüküm bulunan konuda içtihat yapılmaz. İçtihada müsaade yok. Çünkü aşikardır. Bir kimse kalkıp da, efendim şimdi 20. yüzyıldayız, kendimizi kontrol edebiliriz, ilaç var, şunu var, bunu var, bir hap yutarsam şöyle olur, böyle olur, efendim içki bu devirde bu kadar katı yasak olmamalı, biraz serbest olmalı, biraz insanlar kıyıda köşede demlenip içki zıkkımlanabilmeli. Öyle şey yok. Azıcık işte olmaz o. Yalayamaz bile. Kaşığını bile yalayamaz. Kaşığı yok ya, efendim, yalayamaz bile. E canım yalayınca sarhoş olmaz. Olsun. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Bir kardeşlik arkadaşımın hatırı için, Allah'ın hatırını çiğneyip arkadaşının hatırını mı yapacaksın? Öyle diyor. Bana profesör söylüyor bizim fakültede. Profesör diyor. Yani hocam diyor. Şimdi diyor. Ben diyor bir bayram günü diyor arkadaşımın evine gitmişim. O da bana diyor bir küçük kupanın içinde efendim likör ikram etmiş bayramda diyor. Yani ben bu ikramı red mi edeceğim? Tabii reddedeceksin. Allah'tan korkuyorsan, Müslümansan reddedeceksin. Kimsenin haram olan bir şeyi helal kılma selahiyeti yoktur. Ama haramları helal göstermek için ortalıkta dolaşan bir sürü tilki vardır. Bak haberiniz olsun. Uzun kuyruklu uzun kuyruklu tilkiler vardır. Kürkler de çok para eder. Bir sürü tilki dolaşıyor böyle ortalıkta. Allah'ın haramını ille size işlettirmek için çeşitli oyunlar, hünerler, bilmem neler, postunu yüzmek lazım, satmak lazım. Allah'ın helallerini de yapın dediği şeyleri de yaptırmamak için uğraşan bir sürü din düşmanı vardır. Ne yapacağız şimdi? Dinini öğreneceksin. Kime tabi olduğunu bileceksin. Karşındaki bir laf söylediği zaman ölçeceksin, biçeceksin. Kur'an'dan ayetleri, Peygamber Efendimiz'in sahih sünneti seniyesinden delilleri söyleyeceksin ona karşısına. Şimdi birisiyle karşılaştık bir dağın başında, yanlış bir mezhepten kardeşimiz, konuştuk, efendim ikna oldu. Bir otobüste bir şoförle karşılaştık, yanındakilerle münakaşa ediyordu. Yanaştık münakaşasına, biz de girdik, efendim ikna oldu. Dedim ki şoföre, sen dedim Kur'an-ı Kerim'e inanıyor musun? İnanırız abi dedi. Bizler dedi sizden çok Kur'an okuruz dedi. Nereden ölçmüş bilmiyorum ama yani öyle dedi. Sizden çok okuruz dedi. İyi vallahi okuyorsa ben de memnun olurum yani. Allah'ın cenneti geniş, herkese yer var yani. O girince bana yer kalmayacak diye bir korkum yok ki. Sizden çok okuruz dedi. O iyi. Bana bak dedim. Sen aslında Kur'an-ı Kerim'e inanmayıp da şimdi bana laf olsun diye inanıyorum deme. Eğer inanmıyorsan dobra dobra, erkekçe, açıkça söyle. Ben Kur'an'a da inanmıyorum de. Ben ona göre konuşacağım sana. Elimde ona göre de delil var. Ona göre de delil var. İnanmıyorsan açıkça söyle şunu. Yok hocam vallahi inanırız dedi. Tamam. Dedim şimdi Arapça bilir misin? Bilmez. Din tahsili yaptın mı? Yapmamış. Peki dedim, içki içer misiniz? İçeriz dedi. İçki içeriz dedi. İçki içersiniz. Dedim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde içki içmeyin diye sarih emri var. İçmeyin diyor. Neye dayanarak içersiniz dedim. İşte bizim büyüklerimiz var da onlar bizim köylerimize dolaşırlar, gelirler de şey yaparlar da boş verin yobazları aldırmayın için derler. Dedim ki bak, ben ilahiyat fakültesinde hocayım. Sana yerini gösteriyorum, tebliğ ediyorum ki Allah içkiyi haram kılmıştır, kitabında bunun yeri vardır. Sen de Kur'an-ı Kerim'e inandım diyorsun. Seni ne o senin köyüne gelen o büyüklerin kurtarır, ne başka bir şey kurtarır. Hepinizi birden Allah derleyip toplayıp cehenneme tıkar. Hepinizi birden. Kur'an-ı Kerim'de bu yasak var dedi. Namaz kılar mı geçen sabah? Yani pireye kızıp yorgan mı yakacağız? Pabucun çalınmaması için ön tarafa pabuçluk koyarız, gözümüzün önünde durur. Pabucu naylon torbaya koyarsın, önüne koyarsın, tamam, gözünün önünde. Yani pabucu hırsız çalıyor, burada kalabalık olduğu için. Sirkeci de efendim cebinden, efendim cüzdanını çaldılar diye sirkeciden geçmekten vaz mı geçiyorsun? Vapurda çaldılar diye vapura girmekten vaz mı geçiyorsun? Otobüste çaldılar diye otobüse binmekten vaz mı geçiyorsun? Geçmiyorsun. Bu ne mantık? Efendim Hazreti Ali Efendimiz'i efendim mescitte hançerlediler. Hançerleyenin eli kırılsın ama şimdiki mescidin kabahatine. Birisi gelmiş. Hazreti Ali Efendimiz mescitte olduğu için mescid orada hançerlemiş. Sonra kötü bir yer olsaydı Hazreti Ali Efendimiz mescide gider miydi? Gittiğine göre, sen de ona tabi olduğuna göre sen de git. Yani nereden tuttursan akıl mantık almıyor. Bak Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri var ki namaz kılın. Cafer-i Sadık Hazretlerini sever misin? Severiz. Biz de severiz. Başımızın tacı, hocalarımızın hocası. Yani silsilemizde adı geçen büyüğümüz. Cafer-i Sadık Hazretlerinin kitabını açtık. Gel bak buraya. Ne diyor? Tarikus salat katlolunur diyor. Sert mübarek. Onun şeyi böyle inat edip de şey yapan, namazı terk eden kesilir diyor. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri. Buyursunlar Cafer-i Sadık Hazretleri'ni sevenler, pirincin taşına ayıklasınlar bakalım. Onun için Allah'ın helalleri helaldir, haramları haramdır. Birisi kalkıp da bu helalleri haramlara aykırı bir şey yaparsa demek ki bozguncu, demek ki cahil, demek ki fasık, demek ki efendim kasıtlı, demek ki dinsiz. Yani bilerek hepsini bile bile yapıyorsa demek ki dinsiz. Demek ki dinini bozmaya çalışıyor. Belki şeydir, Hristiyandır aslında. Belki kıyafet değiştirmiş, misyonerdir, papazdır. Her şey olabilir. Sen neyle ölçeceksin bir insanın şeyini? Hangi terazide ölçeceksin? Şeriatın terazisine koyacaksın. Söylediği söze bakacaksın. Yaptığı işe bakacaksın. Kur'an'a uyuyorsa iyi. Uymuyorsa kötü. Şeriata uyuyorsa iyi, uymuyorsa kötü. Bu kadar aşikar, bu kadar belli. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi hiçbir kimse helal kılamaz. Allah müminlerin kadınlarının ziynetlerini saklayıp başlarını örtmesini emretmiş. Allah'ın emri. Aşikar. İhsan doğramacı çıkmış, falanca çıkmış, falanca çıkmış. Kur'an-ı Kerim'de efendim tesettür yoktur demiş. Olmaz. İhsan Doğramacı, YÖK'ün başkanı. Diyanet İşleri Başkanı'na sor bakalım. Her şeyin bir ehli var. Yani astronomik bir meseleyi gideceğiz burada. Kandilli Rasathanesi'nden soracağız. Her şeyin mütehassısı olduğu için. Diyanet İşleri Başkanlığı ne diyor? Tesettür farzdır diyor. O zaman sen sus. O zaman gık deme. Ya eyyühennas. Tedavel. فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ دَاءً اِلَّا خَلَقَ لَهُ شِفَاءً اِلَّا السَّامُ وَالسَّامُ الْمَوْتُ Enes İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan 4. hadis-i şerife geçtik. Diyor ki Efendimiz, ya eyyühennâs, ey insanlar, tedavi olun. Tedavi olmak yasak değil, Allah'a karşı gelmek değil. Allah bir hastalığı vermiş, ne olacaksa olsun demek böyle bir mantık olmaz. Tedavi olun. Fe innallah azze ve celle lem yahluktan illa halaka lehu şifaen. Çünkü Allah hangi hastalığı yaratmışsa onun şifasını da yaratmıştır. Her hastalığın şifası vardır. Demek ki arayacağız. Bak ne güzel bizi teşvik ediyor. Kanserin çaresini arayacağız, cüzamın çaresini arayacağız, efendim başka hastalıkların çaresini arayacağız. Her şeyin çaresi vardır. İlle sam. Ancak ölümün çaresi yok. Ölüm lazım. Ölüm nimet. Ölüm terhis. Ölüm düğün. Ölüm bayram. Ölüm cennet yolunun kapısı. Yani ölüm de lazım. Ölümü niye hor görüyoruz? O da lazım. O da olacak. Ölüm kurtuluş. Yerine göre. Ölümün çaresi yok. Es-sâmu el-mevtü. Sam ölümdür diye de açıklamış o kelimeyi. Sam ölüm manasına geldiğini efendim kesin olarak herkes bilsin diye Efendimiz aşikar olarak açıklamış. Yahudiler Peygamber Efendimiz'e geldikleri zaman ağızlarını biraz böyle şey yaparak kalabalığa getirerek Esselamu Aleyküm derlermiş. Yani Esselamu Aleyküm diyecekler ya, selam sana olsun demeleri lazım. Ne derlermiş? Esselamu Aleyküm. Yani gargaraya getirmek diyoruz ya, Esselamu Aleyküm ne demek? Sana ölüm olsun demek. Ölüm sana demek. Yani selam sana diyecek yerde ölüm sana demiş oluyorlar. Efendimiz tabii nasıl cevap vermiş? Ve aleyküm. Size aynen iade. Tabii çok edepsiz insanlar gelmiş geçmiş. Allah'ın peygamberi kendi kitaplarında yazılmış. Peygamber Efendimiz Yahudi havrasına gitti. Yanına sahabesinden, mübareklerden Rıdvanullah Aleyhi Mecmen bazılarını aldı, gitti. Orada dedi ki, ey Yahudi cemaat, ben Allah'ın Celle Celaluhu göndermiş olduğu hak peygamberim. Tevrat'ta size bildirilmiş olan peygamberim. Musa Aleyhisselam'ın size nasihat olarak söylediği peygamberim. İşte şu ayeti kerimede şöyle denmiyor mu, bu ayeti kerimede böyle denmiyor mu diye Tevrat'ın ayetlerini Yahudilere hatırlattı. Yahudi ibadethanesi olan Havra'da hatırlattı. Tıs! Hiç cevap vermediler. Tebliğatını yaptıktan sonra Peygamber Efendimiz dışarı çıktı. Çıkarken, giderken arkasından Abdullah İbni Selam koştu geldi. Dedi ki, o da onlardan. Yahudi hahamlarından idi Abdullah İbni Selam. Ondan sonra geldi dedi ki, ya Resulallah, senin söylediklerin aynen doğrudur. Evet, Tevrat'ta bu ayet-i kerimeler var ve biz onları okuyoruz. Bir peygamber geleceğini de zaten bekliyorduk. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Bunlar kıskançlıklarından, Beni İsrail'in Yahudilerin arasından bir peygamber gelecek diye umduklarından, sen İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldiğinden, kıskandıklarından, seni kabul edemiyorlar hasetlerinden, yoksa evlatlarını bilir gibi biliyorlar senin peygamber olduğunu diyerek kendisi orada Müslüman oldu. Radiyallahu anh. Allah şefaatine erdirsin. Demek ki nasibi olan hakkı buluyor, doğru yola geliyor, nasibi olmayan da mahrum kalıyor. Sonuncu hadis-i şerifi okuyorum, bitiyor. Sayfa bittiği için 496. sayfaya geçmeden önce son hadis-i şerif kaldı. Onu okuyorum. Bitiyor. Ya eyyühen nas inhev nisa'ekub en lübsi zineti ve tebhiri fil mescidi. Fe inne beni İsrail lem yül anu hatta lebise nisa'uhum ez zinete ve tebahterne fil mesacidi. Bu sonuncu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, ey insanlar, hanımlarınızı efendim süslü ziynetli bir şekilde ve alımlı çalımlı bir tarzda mescitte yürümekten men edin. Çünkü İsrail oğulları kadınları böyle efendim mescitlerde süslenip efendim alımlı çalımlı kırta kırta yürüttüklerinden, kibirli kibirli yürüdüklerinden sonra Allah'ın lanetine duçar oldular. maruz kaldılar. Onun için hanımlarınıza mani olun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi kadınlar süslenip püslenip efendim mescide gelirse, Allah'ın evi burası. Mescitler, ibadethaneler Allah'ın ibadet edilen yerleri, yani evleri olmuş oluyor, mübarek yerler olmuş oluyor. Orada tabii fitne olur, fesat olur. Efendim, onlar öyle alımlı çalımlı yürürlerse fitne olur, fesat olur. Hanımlar örtülü olacaklar. Efendim, usulüne uygun, sessiz sedasız yürüyecekler. Efendim, böyle bir fitne bahis konusu olmayacak. Dışarıda da öyle olacak. Hanımlar ziynetlerini namahremlere gösteremezler. Süsleri, ziynetleri kimler içindir? Mahremleri içindir. Kolunun bileziğini, nakışını, göğsünün efendim süsünü, desenini, efendim şusunu, busunu, efendim saçının tokasını, efendim ziynetini, örgüsünü vesairesini namahreme gösteremezler. Ancak mahremi olan, nikahlısı olan kimseye gösterebilirler. Başkasına karşı kapanırlar. İslam'ın prensibi, sistemi böyle. Avrupa'nınki nasıl? Avrupa'nın prensibi, kadının olanca efendim imkanı ile dışa karşı süslenmesidir. Yüzünü boyamasıdır. Efendim, cazip elbiseler giymesidir. Elbisesinin şurasını burasını yırtmaçlı yapmasıdır. Açık yapmasıdır. Bol yapmasıdır. Kısa kol yapmasıdır. Kısa etek yapmasıdır. Modayı görüyorsunuz. İbretle dışarıdan takip ediyorsunuz. Modanın esası efendim kadına bakmayı sağlamaktır. Kadının ilgi çekici olmasıdır. O bakımdan bazen acayip renkler de kullanırlar. Acayip gözlükler, şuraları çıkıntılı, buraları uzantılı filan, böyle acayip şeyler de görürsünüz. Çünkü maksat baktırmaktır. İslam'da maksat neymiş? Baktırmamakmış. İslam neyi düşünüyor? İslam kötülüklerin teşekkülünü bile önlemeyi istiyor. Sivrisinekler bataklıktan üredikten sonra sen duvarlarda eline bir tane sineklik al, çat, pat, çat, çut, sinek öldürmeye çalış. Baş edemezsin. O bataklıktan, o sivrisinekler çıktıktan, uçtuktan sonra senin efendim her tarafını delik deşik sokarlar, seni eleye çevirirler. Çünkü oradan çok miktarda şey yapar. 10 tanesini öldürsen, ötekiler gene seni haklar. Gece uyku uyutmazlar. Ne yapacaksın? Bataklığı kurutacaksın. İslam ne yapıyor? Bataklığı kurutuyor. İşi önceden engelliyor. Kadına bakılmamayı sağlıyor. Erkeğe de kadına bakma diye yasak koyuyor. Kadına da erkeğe bakma diye yasak koyuyor. Efendim haremlik, selamlık diyor. Efendim süslenme diyor. Koku sürme diyor. Sürebilirsin ama evinde sürebilirsin diyor. Kötülüğü başından engelliyor. Yani bataklık meydana getirmiyor. Böyle bir şeye hiç lüzum kalmıyor. Eğer bu kötülükler mescitte olursa din yıkılır. Din elden gider. Şimdi biz Eyüp Sultan Camii'ne gittik. Doğrusu Eyüp Sultan diyoruz ama Ebu Eyyub el-Ensari, Halid bin Zeyd Hazretlerinin mescidine gittik radıyallahu anh. O Peygamber Efendimiz'in evinde misafir etmiş mübarek sahabedir. Efendim, Allah şefaatine nail eylesin. Bellemizin medarı iftarıdır, başımızın tacıdır. Kıyamet günü biz onun peşinde cennete gideceğiz. Çünkü her beldenin şefaatçisi o beldedeki sahabe olacak, öyle gideceğiz. O bizim başımızda yürüyecek, önümüzde yürüyecek. İnşallah Allah bizi yolundan ayırmasın. Mescidine gittik. Yanımızda bir dekan var. Libya'dan gelmiş. Dekan, profesör. Ya burası da bak bir sahabe kabridir. Burada da bir mescit yapılmış. İşte Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ashabı Rıdvanullah aleyhi mecmen buralara kadar gelmişler filan diye Arap profesöre göstermek için gittik. Avluda duruyoruz. Kızın birisi bir küçük çocuğun peşinde koşturuyor. 16-17 yaşlarında bir kız. Küçük çocuk aman düşmesin diyor, koşturuyor, eğiliyor, kalkıyor filan. Yanımda da teknik üniversiteden bir hoca var. Efendim, o gitti kızın yanına, kardeşim dedi, böyle yapmayın dedi. Kız yaz günü olduğu için Japon okol giymiş, açık yaka giymiş, kısa etek giymiş. O bebeği de tutacağım diye eğiliyor, kalkıyor, oturuyor. Hacı şey nerede? Efendim, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbesine yakacağım vakar, ruhaniyet, caminin avlusuna yakışan şey nerede? Bu kızcağızın yaptığı şey nerede? Dedi ki, kardeşim böyle yapma. Bu kıyafetin buraya uygun olmamış. E olsun diyor, benim kalbim temiz diyor kız. Bunu öğretmişler yani her yerde. Senin kalbinin temizliği yetmez. Hakikaten aptal bir insan olduğum belli. Tamam. Bön bir insan. Bilmiyor işi ama etrafındaki insanların kalbi temiz olmaz. Etrafındaki insanların kalbi temiz olmaz. O zaman mahallenin bütün çocukları peşine takılır insanın. Yanlış bir iş olur. Doğru bir iş olmaz. İslam böyle şeye fırsat vermiyor. Örtün diyor. Uzun örtün şey yap diyor. Millet kızıyor buna. Biz kadınlara ayrı otobüs tahsis edilsin dedik. Şeylerimizde, mecmuamızda bir kampanya başlattık. Kadınlara ayrı otobüs. Fena mı olur? Çok iyi olur. Kadınlar bir otobüse binerler. İtme kalkma olmaz. Efendim edepsizlik olmaz. Kadınlar da rahat eder, erkekler de rahat eder. Başka yazarlar bize efendim karşı çıkmışlar. Bilmem cevap yazmışlar. Bilmem ya birisi çarşaf giyip de kadın otobüsüne binerseymiş. Mantığa bak. Al müzeye koy hemen işte al görülmemiş bir mantık. Mantık Merih'ten gelmiş bir mantık filan. Adamın mantığına bak. Ya bir erkek çarşaf giyerseymiş oraya giderseymiş. Allah ıslah etsin. İnsanın kafası ters çalıştı mı? Yani kafası çalışmadı mı ne yapsan? Kıymeti olmuyor. Allah elhamdülillah. Yani herkesin aklı vardır muhterem kardeşlerim. Herkesin aklı vardır. Delinin bile aklı vardır. Ama deli aklı derler ona. Delinin aklı var mı yok mu? Var. Nasıl akıl? Deli aklı. Peki akıllının aklı nasıl olması lazım? Aklı selim olması lazım. Aklı selim ne demek? Her türlü arızadan, bozukluktan, çarpıklıktan selamette olan akıl demek. Allah bize aklı selim, kalbi selim, hissi selim, zevki selim nasip eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vaadil Emin fe ekseru minas salati aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aşır-ı Şerif.